مدینے پہنچوں گا یارو، مجھے یقین تو ہے کہ یہ سفر تو میرے ہاتھ کی لکیر میں ہے۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ دید تیری ہو عید میری، عید میری، دید تیری ہو عید میری، دید کراؤ، دید کراؤ مکی مدنی۔ بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ محشر میں ہو لب پہ میرے، لب پہ میرے، محشر میں پہ میرے، مجھ کو بچاؤ، مجھ کو بچاؤ مکی مدنی۔ بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ گنبد خضرا کے سائے تلے، سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، مجھ کو سلاؤ آقا، مجھ کو سلاؤ سونا، مجھ کو سلاؤ مکی مدنی۔ بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ اپنے نواسوں کا صدقہ، ان کا صدقہ، اپنے نواسوں کا صدقہ، دکھڑے مٹاؤ، دکھڑے مٹاؤ مکی مدنی۔ بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ آسی گناہ ڈوبا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، آسی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جیسا ہے نبھاؤ، جیسا ہے نبھاؤ مکی مدنی۔ بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی۔ ہے آرزو میرے سینے میں، سینے میں، دم نکلے میرا مدینے میں، مدینے میں، مدد کو آؤ آقا، مدد کو آؤ سونا، مدد کو آؤ مدنی، مدد کو آؤ مکی مدنی۔ بگڑی بناؤ مکی مدنی، در پہ بلاؤ مکی